لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا سورة فرقان کے شبہاتو پر رسالت باندھی شپق قسم آمخ کی تیرشیو چدا پیغمبر دا قرآن دا زان نجوڑی افکن افتراہ بل قومنا پدی کی معاونت غاری دا ساتویر الاولین دی بل دا چې د لاسو مناسب دي چې بازارونو کې ګرځي او خوراک کوي د باندې خزانه ول نشي را غرزول د الله طرف نه د سره ملائکه له ناراضي د باغوم نشتا چې دا یې نه خوراک کوي د اعتراضونو مخ کې ذکر شیو نو زسو جواب مخ کے بیان شو چې څومره پیغمبران چې الله وی مالی غلیو نو اغي بندیانو توام ته محتاجو اغي کاروبار ته محتاجو بازارونو کې بغیر زیدل او داغه شبهو جواب اوس کوي چې ملائک دی نازل شي ور سره بل نوی شبہ مرګری کړه دی ځای کې او د قران کریم کې ډیر ځای مطالبه کړي مشرکانو همیشا د ارمان چې بس ملائک دی راشي ملائک دی راشي د ارمان هر ځای کې دا مطالبه کړي دا لولا انزل عليه ملك لولا انزل عليه ملك ولي ملائك نازل نشو او تاتي بالله والملائكه قبيلا الله درا ولي ملائك درا ولي مخامخو مونږه څه چا خبر نه منو هغه دل تراجم کړل ټول او دا غي جوابونه کوي سره د جوابونه د دې عاقبتوم ذکر کې ډېر تباہ او برباد وقال الذين لا يرجون لقاءنا ویلو هغه کسانو الله وی چې یقین نکي زمونږ ملاقات د صفات خو مشرکانو کېشتا چې غي قیامت نه مانی سره دین چې دا خبره ذهن تړي را په ګران باندې پریوزي چې قیامت څنګه نه مانی هغه خو دا عقیده ساتي چې قیامت کې به زمونږه الها زمونږ شفاعت کې زمونږ حساب کتاب ټول د دې په لاسي چې دا خبرې کوي خو معلومیږي چې قیامت مانی کنا نه قیامت چې کوم یقیني دی او الله رب العزت مقرر کړی دی ها جدا دی هغه کې صرف یو د الله فیصله ده بس خاص الله لره اختیار دی په اورز باندې والامر يوم اذن لله دغه اصلي قیامت ته چوی که دبل چا خبره دبل چا فیصله دبل چا شفاعت اسن قبلی صرف د الله اختیار دی. او مشرکانو چې کوم قیامت منلې ده خو دا غیر خپل خیالي قیامت ته چې ری پکې خپل اعلی حواله اختیارات ورکړي دي هغه و فیصله کوي او هغه زمونږه خیال ساتیو سو کوی مونږ به پکې جهنم ته او سو رزو د پارزو لکه سړی چې سیل لذی چته کنه دا قیامتی چتا تینا پیکنک جوړ کړی دی دا قیامت نه کنا خو نزدک الله وی دی قیامت نه مانی اجه کوم مانی نو هغه قیامت نه دی اخو دی خپل ځان له تصور جوړ کړی دی شیخ چلی هغه کار کړی دی دا نه منل شو کنا ځکه الله وی لا یرجون لقانا غی بالکل یقین نکی زمون په ملاقات باندې ولې قیامت ملاقات ته د الله سره خدای چانا خاص د مؤمنانو غري د نورو ته د الله ملاقات نه نصیب کیږي وایا کسان چې یقین نکوي په ملاقات زمون باندې قیامت نه مني لولا انزل علينا الملائکۃ ولې نشي نازلې دې په مونږ باندې ملائک ملائک دی راشي اغي دی وي چې دا مسله مونږ به ومنو مونږ د خبره نه منو دې خو مونږ پیژنو د مونږ په شان باندې دا خو زمونږ ډیره کمزوري وي مونږ د خلکو په نظر کې ډیر سپک کارو نمون با علی ایمان راولو چه ملائک راشی امون تاووی چه دا مسئله حق دخوا بلکل پسرسترگو او نرا ربنا یا چه مونگا خپل رب اوینو چه مونگا رب اوینو امون تا اغا پا خپل اووی کنا چه دا توحید اومنه دا زماد حق مسئله دا نبیا بے اومنه مونگو خپل رب نیری دلیا مونگو خبر آمانو دا خو دنیا اصول لی چی دا چا خبر آمانی چی ویوی نی ملاقات ور سرو کی خلی بوئی کی نبیا بے خبر آمانی راس شا پشا خبر آمان دا خوی دا قل من دو خلق و کار نده دا دی دنیا پرست خبری کنخا وی رب بوی نو نو دو خبرې جمع کړي د انکار د قیامت سره یو ملائک لیدل چراشی او بل خپل رب لیدل د دینا په نور سنو چې ویلې وینوخه دا د کفر او ظلم انتها ده کنه تعالی رب العزت اول د دې تردید کوي چې وګوره نو مشرک دا حال لخه دګي سمره لوی ده دګي سمره تکبر ده شرک سه یو نقصان خو نه ده کنه دغه قرآن اول گزار په شرک کوي ولې چې دا نه یې کنه نور کار سم ده نور دوره مشکلات نشته ده کو چې به شرک باندې ردو کې شرک ختم شي دنیا نه نو بس نورستو خبر آسان ده خدا ډیر ګران ده ولې دې کې هر سشته کنه چې مشرکان سوئی کنه نو ول جواب کوي د ملائکه ذلیدو چې دا دی ولي وی لقد استكبروا في انفسهم یقینا چې دې مشرکانو خپل ځان دی تا خپل زړونو کې ډیر لوی ښکاری او دا همغه تاسو ته شپک پټ ښکاری ادیت خپل ځان ډیر لوی ښکار او اسمانه پور یقینا دی ډیر لوی غنی خپل ځانونه خو خپل زړونو کې فی انفسهم. حدیث کې هم باقاعده راځي د متکبر انسان په حق کې چې دې په خپل زړه کې ځان ډیر لوی غنی او د خلکو په نظر کې دې باڼن ځا خسنې دام نخکارې دومره خلکو د سپک ښکارې هو چې د دنه تاسو کې او د په غز باندې وای نو هغه بیا ډیر لوی خبره ده. قرآن هم د دې سره موافقت کوي یقینا استکبروا فی انفسهم دی لویو کړه په خپل زړونو کې ان په خپل خیال کې خپل عقل کې خپل ځان ډیر لوی او غاڼه ولې چې ملائک دی راشي تاسو مر لوی ده تواضع خو ډیر بهتر شي هغه د مؤمنانو صفت ده. مؤمنانو خو په غیب ایمان راوړل چې بس مونږ ته خو چې د الله طرف نه بند راشي او سو وي زمونږ پاره یقین دی بس مونږ وسره خبره نه برغو مونږه معجزې نه غواړو او چې پوه شو چې دا د الله رښتینی بنده دی او دا هغه دعوه او پیغام راوړل دي نو بس هغه کې خو عاجزی ده تواضع ده ډېر او دې کې لوی ده ډېر نه دویم واتو توان کبیر سرکشی وکړه سرکشی ډېر لوی چی وی چې مونږ په خپل رب وینو دا ډېر لوی سرکشی ده. څنګه خبره بنی اسرائیل کړي وکنه نو موږ نه شو الله پاک زبان نه موږ کړل. بیا موسی علیه السلام سوال وکنو ژوند دي شو ته زمره درنه خبره ده ها د الله د لیدو د هیڅ نه قبول شوي دنیا کې هیڅ الله نه دی لیدل ښا تاګه څوک سوي نو اسب لګیا دي تاریخ لیل اعتبار نشته تاریخ ډیر خبرې کوي ښا پلانې مولا ډینګه مولا تا خو د پلانې مولا خبره ده هیڅ خپل رب په دنیا کې نه دی لیدل نو لیدیش قرآن کریم وینو لا تدرکه الابصار وهو يدرک الابصار دا سترګې الله نشلی دی ذیکې طاقت نشتا او الله په هر باندې حاضر ناظر دی ولیدونکې دی او دا قرآن قاعده ده قیامت کې ولیدیش هغه هم قرآن ویلې دی نو ځکه ځان نه څوک نشي ویلې ښا دا هم قرآن ویلی دی او اغا هم قرآن ویلی دی ما را خبرو پا خپل زیمانو کنا او دا دنیا پا حق کی ویلی چی نیشه لی دی او اغا دا آخرت پا حق کی ویلی چی وی نی بے گور بے وطا وجوه یوم ذن ناظرتو الی رب آنازره کتن کی بای کنا حدیث امراضی رضا جوابو نشو چګور د ملایکو دا ویو کړه نو ډیر لوی یو کړه او د الله د لیدو خبره یو کړه نو ډیر سرکشی یو کړه اوس انجام ګورا یوم يرون الملائکۃ باورز باندې چې اوینی ملائکۃ څه مطلب وتوای چې رب نشه لیدې ملائک به وینه رب نشیلی دی تاستا گورا ملائک باوی نی ملائک دا کمر وزده دا دا موت دا موت پر وز باندی ملائک وی نی کنا کل چه انسان دا دین دنیا رخصتی گی او سات نخیجی او مرگی دا ملائک باقیده وی نی اسو که دیر پا خوشحالی کی وی نی دیر په مبارکه کې وی نی او دې د ملایکو نه خوشاله یو غیزه نه خوشاله او غیو سره دې مینه خبرې کوي د محبت خبرې کوي چې سلام علیکم سلام منظور دې تپتم ډېر خسته ژوند تیر کړې دنیا کې ډېر د حیا او د عزت ژوند تیر کړې دې دا څومره خسته خبرې دي او فتحلوها خالدین ز جنت ته د مرګ سرور ته وی جنت ته ځه دا زمونږ ایمان دې کنه چې د موت سره یا د انسان جنت ته یا جهنم ته فتحلوها خالدین اوس هغه الله ته علم دې چې ار جنت چې خو بس دورې ویلې دي چې نوم په دې جنت کې کنه نو دا غي نه مې یریږي یو خدای به دتیا نو جنت ته چې مارانی پکې وی شیطان نه مار په خلی کې لار جنت ته فوخ دی ودا جنت ته نه دی هغه ځای ته ودی چل تمارانو لړمانان ډیر ښه جنت کې ماران څه کوي پس دا چې چرته د روح خبرې بې دلیل خبرې هغه به د دې په قسمت کې قسمت ډیر ښه دی ښه پاغ رض باندې چې ویني ملائکه چې روز د موت لا بشرا یوم یذل المجرمین خوشحالی نشته په دا ورځ د پاره د مجرمانو ته د ملائکه د لیدو په تمه چې وینم نو خوشاله بشم الله وی ویني به په د خوشاله ورځ نه دستا د پاره لا بشرا نشتا زیره او خوشحالی د پاره د مجرمانو په دغه ورځ ويقولون حجرا محجورا اوای بدیم چغی بوی حجرا محجورا یو معنا ده د مخک سره مناسب چې پنا غواړو د ملائکو د لیدونه پنا غختل موږ څه خبرو چې ملائک داسي چې دا غیز لیدو سره انسان باندې موت راځي دی بیا مریا نه خو چې ملائکه وی نه کنه بس هغه بیا به د موت نه ځکه قران ویلو سوره نام کې چلو جعلنا ملکن لجعلنا رجلا اول خو موږ ملائک را لېګونه ځکه چې د ملائکه د لیدو سره باندې نسخه ختلې نو ضرورت څه شو دې د غې د لیدو طاقت نه لري نو ځکه وا قیامت کې وی چې حجرا محجورا پناه غواړو پناه غوښتل اولې وی ملائک دې راشي او سوی مونږه پناه غواړو مونږه ملائک نوی نو سترګې پټې بیا او دویم یا د ملائکو کلام دې حجرا محجورا حرام شو په دې باندې جنت په حرامې دو سره چې الله طرف نه حرام شو نو بس بیا بګي سمکان نشته نو حرام شو په دې باندې زیره او خوشحالي پورا په حرامې دو سره او په پا باندې سره خوشحالي کوم دا هغه په دې حرام دا دغه خوشحالي په جنت کې دا پورا او دی باندې الله حرام کړی دی سورہ نساء کې ویلو چې مَن یُشْرِک بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ چا چې شرک وکړ الله سره نو الله به جنت حرام کړ او مأواه النار دا غزه ور دي هم مؤمنان چې کله ملائکه ویني د مرګ په وخت کې ناغیل ازی رشتا اغیل خوش خبرشتا دی سوره حامیم سجده کی امر آغلیو تتنزلو علیم الملائکتو دا موت پوخ کی مومنانو باندی ملائک رازی اصواتوی اللہ تخافو ولا تحزنو مَيَرِيگِ اَمَغَمْ جَنْكِيگِ وَأَبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ خوش خبری واخلے زیر واخلے پاگا جنت چتاو سرے وعدہ شویدان نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ مونگا مرگری ہوئی کنا مونگو دنیا کیم تاثرو خو نئی لیدو تاسو نلی دو آخرت کیم تاثریو ایس تکلیف نشتا دا مومنانو تاوئی دقا سی صورتیو نسکی مراغلیو اَلَاِنَّا اُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى دید پارا جن خوش خبری ہے دید پارا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دقا سی راضی بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار باقیده و تملائکوی چه بشراکم اليوم ننتاو ده پار خوشخبری ده باقی جنتو نصر ده خو مومنان توی پا دی بانده خوار سو بن شو دکا دی دنیا که ارسو خوارو ارسی ده دی مرین پا کتا کلو سی پری نخودو اللہ والا عمرونم دیر ورکلیو خلق و تاریانی چیر دی خدور بدا مل او یا تیا کالو دو نو ولیو اے خپای پی اپا لخواسوی سنشتا دی کسل کالی ورکلیو نخبا نو دا سکلو ندی اسو عمر دی چی دا غده دا خوشحالین محروم شو نو سوال پیدا شو دا سوال لگو را چډیرو خلکو وی چیرې د سوه حج نکړیو اسوره عمرې کړیو خیراتونه ډیر کړیو یاره پروژه کې به خلکو له کپړې ورکولې او روزه ماته سوې او بیا زکاتونه ډیر چې هغه څه شو هغه دومره عملونه چې کړیو دومره خیراتونه چې کړیو دومره جمعاتونه جوړ کړیو مدرسو سر امدادونه کړیو اخبارونو کې راغلیو اېدی ملاو یغا اخو د هندو ګیره وا تلې و توو نو یسنو وقدمنا الى ما عملوا من عمل الله وی قصبو کومنګا غی عملتا چکلیو دی سامل عمل کړه د کناس په الله نو یې ښه عامدنا قصبو کومنګا غی عملتا چکلیو دی سامل یو توجب تو کو فجعلنا وهبا منصورا پس او بغرزو عمل د دی لرا دړه خرشوین کما دړه مبصرین دقه مثال ذکر کوي مونږ ته نور نه دی معلومه خو جمعی کې ناشته د خاورو پاګه کوټه کې انور راوخی جی کنا او روشندانی یا سړی پکې او یوګو انور پکې راځي هغه ته داسې دونه اوړي راوړي دې ته هبا انوي ښا هغه چې اوړي راوړي هوا نه نور سنې اواز چې هغه ته وګورن ته وایي جګنې جم جپاڑ را گئے دم رب استراری حالتی پاکے باندکا دقی تحبام منصورا ویخا اپا لا سرانی ویشی دقی سا حقیقت شتا دے نا بس نشو کنا نا اللہ وی عمل بے دلش دا عملو نا قبلی گی دا قدی تا پوز مکوا پا شرک باندے خزل یا خوا چې د نمونتو نه پاتې کنه ډیر ځان چې مرینو هغه یو یرم اسرمان منیشته او خپل می کار پرې خوده پنی ما وی چې د پېمال شریف تزما ازدې چترال شریف تزما ازدې پلانی شریف تزما د شریفانو پارمان مړ دیخا او دوی عمل کړو دوی خیرات کړو دوی الکه د خپل دې رسول نکليو دا شی دی نو ها نو مې نشو اوسته ځکه به دا خبره ده په جبه دیرې لیکلی نو دې پړل لیکلی دي کنه ها کل عنایت ترشح بما فی حدیث کی راضی هر لوخه چې نسکور کی نو هغه سبته نه توی چې سده په کای چولی کو به دې چولی او بابا توی ک په دې چولی په بابا توی ک جادوګر خوشوک نه چا چولی یو سی توی بل سنا نو په دا په چې دا کای خیدا وکنه ها دا تبایی دا دنیا کی مونږ چې زور لگو نو که آرنگ دی خو انسانان دی دا مونگ رونا بایگان دی نو مونگ دا دی پا عذابونو خو نیو خوش آلکن اصحاب الجنت یوم ایزن خیر مستقر و احسن مقیلا اغا جنتیان چی دی پا دغر وز دیر بہتر بی هم زید و سیدود دی هم زید آرام دو زیون دی او کنا دنیا حال تا گورا استاد جنت حال الله بالکل دنیا سره برابر کرے تبا نرائی چکنی زبل پلا راغ لیما سنچی دنیا کې استاد و سیدود زی جداو چ خلق جوړی ځان لکنم غو چې هغه کورو درهایش زیو ډیر بهتر او د گرمې د آرام ځای پکې جدائی کنا کورسو کرام نشی کولې چنګ ونګ شور زوګي د آرام ځای ځان لچرته جوړ کړی کنا د گرمې آرام پکې کوي هغه ته مقیل وای الله وی جنت کې هم دغه سشته دی دیر وخو با دی دغس یو بل سر ناستا خوراکونا دو دنیا خبری گپ شپ اب یا بوی زیچلو کٹی آرامو کن نمقیل تا بلار شی اگا اللہ تا علم دی چکم دی دوارا زوی نے جوڑ کری خوا جنتیان با پا دغرت باندی دیر بہتر وی پا زیدو سیدو کم و پا زید آرام کم مقیل سمانا دنیا کې مقیل دیتا ہوئی چسترگی و سر پٹی شی خوب اوشی کرنا قیلول سنت تا چی دا غرمی روڑے اخری او گڑے تاو گوری لانی مگا انٹا پاتی سرو لگے پا دی نیت باند چورے گا پا سنت عمل کو ما تا تا خو سنت عرض ہے کی ویڑی آدے جسترگی دی ورلی او بیا پاسی دی بانگی ہوئی نو دی تقیلول ہوئی حضورا چلتا صحابو تا پوست کلیو چیرا جنت کی وخوبی نبی علیہ السلام وینا کم اقیل نی اویلی اندانا چگنی خوب بای پکی اسی آرام خوب با پکی نی اویر دا خوزمون ندیر لوی نعمت کٹ شو او ننو ګور کنه نن که چاته وې نو هغه مو یې چیرې چې خو پکې نه ینو هم خوې خو باندې ډیر لږه کی کنه وې نعمت نه دې کټ شو خدای بندا دوستانه دا تاسو کوم چې دا خوب خلق سره کوي دا دیو جن کوي چې استړې شي نو آرام کوي یا خوراک پرک دی روکی نو غفلت پی راشی دا دوجی دی دا پار غفلت او ستلی دی وجه نکی او جنت کی دا دوارا نشتا حل تا نستلشتا او نغفلت شتا دی نو خوب بس راشی یو دا دوی ماسل وجه دا دا چلارا بلیزت وعده کری دا چه جنت کی با اسی ٹیم نتی ریگی چګنه جنتی لا پاره کې خوراک نعمت خوشحالي لذت حاصل نشي دا څه ټیم بنه نو چې ودشي خدا سره وخت به بکتیر شي کنه دا خدای الله د وعده خلاف شو چې خامخا سو کو د کیږي نو به زغه محروم شو د خوراک سکاک نه او د نور لذتونو نه او د خوشحالو نه او د دین او تعالی وعده کړی چې نه دا څه به یو سکندوم ناراضه چې دې محروم شي نو خو پکې والوت کنه ها خوب بنئی کنا دی دا حدیث په مطلب نه پوئیږي نو دا نه چې ګنته د نعمت نه محروم شوې موږ نه ډېر لوی شي کټ شو نه جنتیان با په دورت باندې ډېر بهتر وي په زید او سیدو کې او په زید قیلولا او د آرام کې هم دا حال ذکر شو دواړو مجرمانو حال وګوره چیغې وی چې الله او د جنتیانو حال وګوره ډېر ښه استاد آرام حال وخا آخر الدوام.